Välkommen till Frihetsjournalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Veckans program tycker jag är särskilt intressant eftersom det handlar om utrikespolitik för första gången. Det blir ett öppenhjärtigt samtal med riksdagsmannen Fredrik Malm från Folkpartiet. Vi kommer att snacka om romantiseringen av fattigdomen från vänsterkanten och den naivitet och brist på solidaritet som finns i dagens västvärld gentemot demokratierna. Ja, det är väl lika bra att köra igång med intervjun. Varsågoda. Ja, Fredrik Malm, vilka framtidsfrågor tycker du är viktigast långsiktigt? På lite längre sikt, den avgörande frågan är ju att fler människor ska omfattas av demokrati och frihet. Det finns bara ett sätt att skapa ett gott samhälle och det är genom att ge makten till enskilda människor. Och tittar vi hur världen ser ut idag så ser vi ju att det finns enorma möjligheter inom ramen för globaliseringen och mycket annat. Men samtidigt så finns det ganska stora problem. Och jag tycker att de gamla traditionella demokratierna, om man får uttrycka det så, Old Europe, Västeuropa och en del andra länder, har ganska stora problem idag därför att folk tar välfärdssamhället för givet. Man har en debatt som fokuserar väldigt mycket på att man ska jobba mindre. Man ska ha fler och fler sociala rättigheter gentemot staten. Och man ska hålla andra människor utanför som vill komma in och konkurrera om jobb och så vidare. Det finns problem i Västeuropa som är ganska stora. Valdeltagandet sjunker, populistpartier blir starkare och så vidare. Samtidigt så finns det problem i de länder som aldrig har haft demokrati i stort sett och försöker bygga upp någonting bra nu, att de inte riktigt får det politiska stöd de behöver, tycker jag. Det finns ett stort problem i att människor underskattar hotet från till exempel radikal politisk islam. När det handlar om demokratiutvecklingen i Mellanöstern så underskattar man det hot som de här religiösa fascistiska krafterna utgör mot de som försöker bygga upp någonting bra. Så att jag skulle säga att vi befinner oss i något tillstånd, tycker jag i alla fall, om man tittar på hur världen ser ut idag, där människor blir mer och mer oroliga och det är klimatfrågor och det är Irakkrig och det är post 11 september världsordning och det är brutala terrordåd och det är mycket, mycket annat. Och jag är lite orolig för att om demokratin inte kan vitaliseras i Europa och om de nya demokratierna inte får det stöd de behöver, då kommer hela den atmosfär som världen idag i stort sett befinner sig på många håll att på sikt leda till nya krav på en stark ledare och nya krav på att man ska stänga gränserna och så vidare. Så vi befinner oss lite i ett formativt skede, tror jag. Om man blickar framåt 10, 20, 30 år så det kan gå ganska illa för världen faktiskt. Ja, nej, men jag delar helt den världsbilden du har där och att man underskattar de problem som vi har. För att alltså när man diskuterar med folk får man känsla av att många tror att det fortfarande gäller den här trenden som har varit sedan 70-talet. Det var ju så sent som 78 så sa ju utrikesministern, som då var Karin Söder, att hon kunde med glädje i utrikesdeklarationen meddela att nu var ju hela Västeuropa demokratiskt i och med att Portugal då hade blivit det. Va? Mm. Och sen så har vi sett en demokratiseringsprocess i Latinamerika och Sydamerika kom det ju på 80-talet och sen på 90-talet i Östeuropa då. Så att demokratin har ju varit på frammarsch under 30 år, men nu känns det som om motkrafterna håller på att samla sig. Ja, det gör de. Och jag tror också att man ska vara man har under väldigt lång tid trott att demokrati är bara någonting som man kan skapa genom att man försöker ha fria val eller någon form av fundament för demokrati, och det är väldigt grundläggande. Men samtidigt så man måste också komma till slutsatsen att det är i stort sett omöjligt att bygga demokrati och bygga fria stater om man inte har ett ekonomiskt system som innebär att produktivitet och tillväxt och kapitalism blir bärande delar i det där bygget. Mm. Alltså det finns någon form av, inte minst i biståndspolitiken har det varit så under väldigt lång tid, någon sorts romantisering av fattigdom. Ja. Och det där är också någonting som är väldigt problematiskt. Kina är en sluten diktatur där kommunistpartiet kontrollerar alla de politiska institutionerna å ena sidan. Å andra sidan, om man tittar på Kina inom ramen för kanske 10 eller 40 eller 60 år, så i och med den ekonomiska väg man har valt så kommer man, tror jag, i framtiden att ha större möjligheter att faktiskt genomföra demokratiska reformer också. Vi fick den ekonomiska friheten i Europa på 1600-1700-talet med upplysning och industrialism och frihandel. Och ur detta så föddes också kraven på politisk frihet. I Irak till exempel försöker man göra det tvärtom. Där försöker man nu att med utländsk hjälp införa demokrati. Problemet är bara det att det ekonomiska fundamentet för att människor ska kunna känna sig trygga, för att människor inte ska ha det beroendet av staten som gör att man också vågar hävda sin åsikt och så vidare, det finns inte riktigt. Nej, det är ju sant att det är ju en svår utveckling, men att vi måste ju samtidigt liksom visa att vi kommer att värna den här friheten. Alltså när motståndarna använder våld, då måste man ju göra det i försvaret av friheten också. Ja, det finns ju här det finns ju flera infallsvinklar som jag tycker är ganska viktiga. Det första är att i slutändan, om man tittar på till exempel den amerikanska närvaron i Mellanöstern, som är kanske the key issue här, som många menar att problemen alternativt möjligheterna består i, så är det ju så också att i slutändan, om man frågar människor i Mellanöstern, om vi säger Iran exempelvis eller Syrien eller Irak eller så frågar man människor där, var skulle ni helst vilja bo? Vill ni helst bo i Iran eller vill ni helst bo i USA? Så tror jag att 9 av 10 skulle välja att flytta till USA. Ja. Eller 10 av 10, va? Ja. Samtidigt så hela det moraliska övertag som en demokrati hela tiden har, att en demokrati kan hela tiden stoltsera med att man erbjuder ett samhälle där människor faktiskt mår bättre. Problemet är att den moraliska grunden undermineras, tror jag, av till exempel det som händer på Guantanamo eller det som händer i Abu Ghraib och så vidare. Och det kan man tycka att de sakerna är på något vis, en del argumenterar för att allting är relativt, och det är fortfarande mycket, mycket värre i Iran än vad det är i USA. Men jag tror att man måste också titta på kriget mot terrorismen och det arbete man gör för global säkerhet och se att det är väldigt viktigt att man upprätthåller den moraliska grunden som man står på. Jag tror att annars underminerar man hela legitimiteten för det man gör. Så. Jo, självklart. Alltså det finns ju inga ursäkter, och de som har stått för det där fängelseförnedringarna, de är ju åtalade och dömda ju. Ja. Det så skedde ju inte under Saddams tid, då var det ju tvärtom, de belönades ju. Ja. Så att, men du har ju rätt i den meningen att här finns ju ett propagandakrig, en psykologisk krigföring som pågår om sinnen och hjärtan, så att säga, vilka man sympatiserar med. Och där har ju demokratierna visat sig vara väldigt svaga. För att där, i demokratierna så finns det en fri press som med den här journalismen som ju... Man brukar prata om att journalisterna ska kritiskt granska makthavarna, kritiskt granska regeringen, och då kritiskt granskar man också till exempel USAs krigsföring i Mellanöstern. Och då blir det så att då blir det kritik mot krigföringen på hemmaplan, och det undergräver ju hela projektet, för att om man kritiserar och lyfter fram sådana här missöden och misstag så vinner ju motståndarna, diktaturen vinner ju propagandakriget, för de släpper ju inte ut någonting om de förödande förhållanden som gäller i deras regim. Så är det ju. Och sen finns det ju någon... Det är väldigt konstigt tycker jag också om man tittar på hur debatten förs i exempelvis Sverige eller i andra fria länder. Om man tänker sig att det borde vara så att när informationsutbudet blir större, när det finns fler tidningar, när vi har tillgång till all information via bibliotek, vi har internet, vi har hur många dagstidningar snart sagt som helst och vi har tillgång till hela det globala utbudet av information, då borde det ju vara så att människor blir mer kloka. Å andra sidan så verkar det vara så att det här breda utbudet, det innebär samtidigt att istället för att man tar del av olika ståndpunkter och formar sin egen slutsats, så innebär det att man kan istället bekräfta den ståndpunkt man har och hela tiden bekräfta sin egen åsiktsidentitet genom att bara konsumera den information och den media som bekräftar ens egen världsbild. Om du förstår vad jag menar. Mark Twain sa en gång att förmågan att ändra åsikt skiljer den vise från den envise. Ja, just det. Precis. Nej, men alltså, jag tycker ju det är väldigt kul när man kan hitta någon som har vänsterståndpunkter och framför ett resonemang som är logiskt och starkt och som så att säga, kritiserar den egna ståndpunkten man har. För det är ju just det mötet med motargument som man kan utveckla ståndpunkter och ibland komma till andra slutsatser. Ja. Så att det är ju verkligen viktigt att man får den här dialogen, eller vad man ska säga, där ståndpunkter möts så att säga. Man ser ju tyvärr vissa såna här trendbrott som har gått i motsatt riktning så att säga. Tidigare så var ju delar av, om man säger den fria vänstern då, till exempel i Sverige då syndikalisterna och de kring tidningen Arbetaren och andra, var ju på under efterkrigstiden och även före kriget ledande antifascister i Sverige som verkligen tog striden mot nazismen, som tog striden mot Franco i Spanien och så vidare, och som också hade en tydlig sovjetkritik. Problemet är att de krafterna idag är ju snarare proaktiva stödjetrupper till Hamas och Hezbollah. Ja. Så där har man ju sett att syndikalister i Sverige har ju gått från att vara antifascister till att vara profascister i stort sett. Ja. Och så vidare. Så att, och det följer ju också, det följer ju om man får ta in det på ett annat spår, någonting som jag tycker är ganska oroväckande också, att personer som ändå brukar vila på en rätt stabil demokratisk grund i allmänhet kan på något vis gå in och stödja den här islamistiska trenden i Mellanöstern, för man anser att det är någon form av högre demokratiskt värde, därför att Hamas då anses vara mindre korrupta än PLO, eller att grupper som delar ut soppa till folk som har det svårt och driver sjukhus och barnhem och sånt där anses per definition att vara goda och progressiva, fast de i själva verket i grunden är en radikal fascistisk rörelse med syfte att utplåna sin granne och förslava folket och tvinga alla att underordna sig deras extrema variant av islam. Ja, precis. Och det märks mest när det gäller feminister, radikala feminister som ställer upp på den här typen av gruppers verksamhet, där de ju absolut inte kommer att få någon kvinnlig frigörelse. Dessutom så bör man fråga Hamas, tycker jag. De här som hävdar att Muslimska brödraskapet eller Hamas och så, att de är på något vis godare och mer lojala med befolkningen än vad till exempel PLO var eller Mubarak var. Jag tycker man ska fråga Hamas varifrån de får sina pengar. Om Hamas har så rent samvete och inte är korrupta, så kan man fråga sig varför det kommer in miljoner dollar i plastpåsar över gränsövergången mellan Egypten och Gaza exempelvis, och var pengarna kommer ifrån. Det kan de ju ta och redovisa i så fall. Ja, och den militärstrategiska utbildningen de får. För de kunde ju uppenbarligen slå ut Fatah väldigt lätt på Gaza där. Ja, precis. APLO får sina pengar från Sida, är väl ingen hemlighet. Så att där vet man ju var pengarna kommer ifrån. Så att, precis. Men vart de tar vägen har man ingen aning om. Precis. Men alltså det här är ju en väldigt stor fråga. För den är... det jag tycker mig se, det är just en relativisering av hela samhällsdebatten, politiken, särskilt på global nivå, där man just identifierar sig med någon grupp utifrån något perspektiv. Och sen så struntar man i vad den gruppen står för, bara man själv på något sätt identifierar sig. Och där är ju liksom då antiamerikanismen är ju någonting som verkar förena då vänsterkraften. Jag tror att det på sätt och vis alltid har varit så att på 70-talet så var det väl också så att nu slapp ju jag genomlida de åren i lite äldre ålder i alla fall. Jag var ju bara bebis då. Men då var det väl också så att man skulle stödja diverse väpnade grupper och frustande gerillaledare i grön militäruniform och så vidare. Och jag tror att man ser samma mönster då som nu. Däremot så tycker jag att det finns en skillnad samtidigt, för att man har tillgång till all information idag. Det finns liksom ingenting som, tycker jag, försvarar att man anser att Hamas är en demokratisk kraft. Alltså det är någonting som har en organisation som syftar till att utrota en annan folkgrupp. Jag har väldigt svårt att se att det är en demokratisk kraft. No. Och det finns ingenting som motiverar att man ska förfäkta en sån ståndpunkt när man har tillgång till all information som faktiskt visar vad Hamas står för. Det räcker att läsa deras program och det går att googla fram på 10 sekunder. Precis, ja, men det tror jag är en viktig skillnad, för att jag var ju med på, i alla fall på slutet av 70-talet och många av dem som var kommunister, i alla fall i min egen ålder då, de trodde ju på de kommunistiska idealen. De trodde att om staten äger allt, då får man ett gott samhälle. Alltså de ville ha ett gott samhälle och de trodde att socialism och kommunism skulle ge det. Men de som håller på Hamas idag kan ju inte hävda att Hamas står för något sådant. Nej, och man ser också relativiseringen med tanke på att när Jörg Haider fick över 20% i valet i Österrike, jag tror att det var 1997, så valdes FPÖ in i Österrikes regering tillsammans med Vranitzky, då, de konservativa. Då fattade EU beslut om att man skulle tillsätta så kallade tre vice män. Jag tror att det var Martti Ahtisaari som ledde det där, gamla finska presidenten, och man utsatte Österrike då för någon sorts diplomatisk bojkott, om jag inte minns fel. Ja. Och det är ju intressant, därför att när Hamas vinner valet på Västbanken och Gaza och man utsätter Hamas för en bojkott, villkorar mot att eller eftersom Hamas inte ställer upp på de tre grundläggande kraven, att man inte ska ägnas åt terrorism, att man ska följa ingångna avtal och att man ska erkänna staten Israels existens, vilket borde vara ganska grundläggande krav i ett allmänt umgänge mellan stater. Jag såg aldrig Lars Ohly och Per Gahrton och Karin Jämtin och de andra, jag såg aldrig dem stå på barrikaderna 1997 för att de skulle avbryta bojkotten mot Jörg Haider. Jag såg aldrig Vänsterpartiet stå där och säga att vi måste avbryta bojkotten mot Jörg Haider för han är faktiskt demokratiskt vald. Och jämfört med Hamas, även om han är en populist och en rasist och en gammal SS-kramare, så är han inte på... det är liksom det är omöjligt att jämföra Jörg Haiders struntprat bakom en mikrofon med Hamas bomber. Hundratals självmordsattack mot civil. Alltså. Ja. Så att det är en relativisering. Det är en relativisering när man tycker att islamister är någon sorts nya demokratins fanbärare i regionen. Och trötta högerpopulister i Europa är fruktansvärda skurkar. Och jag kan väl delvis hålla med om det senare, men absolut inte det förstnämnda. Ja, precis. Nej, men det är ju lite grann det du var inne på i början där, att demokrati, det krävs någonting mer för att en demokrati ska vara en demokrati. Därför brukar jag alltid skriva frihet och demokrati. Liksom att det måste finnas liksom en rättsstat i ett land för att man ska kunna prata om demokrati. Och att de som de krafter och rörelser som finns där måste sträva efter en sådan rättsstat. Lag och ordning. Det är det man bygger landet med. Ja, precis. Alltså, det måste finnas den grundläggande respekten. Liksom. Så att, ja, nej, men det var kul. Det var en liten internationell utvikt. Och jag tycker ju att i svensk politik är vi ju alldeles för dåliga att föra den diskussionen. Där måste vi ju bli mer aktiva nu när vi lever i en global värld. Mm. Ja, det känns också som att i Sverige så finns det en... Det finns en lång tradition av FN-vurm i Sverige som jag tror har blockerat ganska mycket. Man uppfattar, i alla fall från politiskt håll och har gjort under väldigt lång tid, Förenta Nationerna som någon sorts moraliskt rättesnöre nästan. Mm. Och sen så när FN inte levererar eller när FN inte reformeras eller när Förenta Nationernas egen general sekreterare Kofi Annans son anklagas för att vara involverad i korruption, när man ser att FN-byråkraterna står med uppkavlade ärmar och händerna ner i syltburken med gyttjande upp till armhålorna, så är det fortfarande så att Sverige talar om att det stora problemet i FN är att USA inte betalar sin medlemsavgift. Mm. Och i en sån värld där man tror att samarbete mellan alla världens stater, där därmed en majoritet av staterna inte är fria stater, och där det praktiskt taget inte tycks vara några andra länder än möjligen Sverige då, som jobbar för organisationens bästa, utan alla jobbar för att stärka sina egna intressen. Ingångsvärdet är så att säga aldrig att FN ska bli en stark kraft att räkna med i världspolitiken, utan ingångsvärdet för Kina är att använda FN för att blockera en framtida frihet för Taiwan exempelvis. Ja, just det. Och ingångsvärdet för de arabiska staterna är att gemensamt i ett arabiskt och muslimskt block i FN försöka bedriva en propaganda mot Israel som blir så slagkraftig som möjligt. Och så vidare. Så att diktaturerna använder FN-systemet idag till att bekräfta varandra, kan man säga. Och att precis, de får legitimitet. Alltså det är ju det jag försökt framföra. Det verkar som att folk inte fattar det. Men de här diktaturerna skickar sina FN-ambassadörer till den här skrapan och umgås med demokratiska stater. Och det är därifrån de får sin legitimitet som diktatur. Eftersom de har ju inget folkligt stöd. De har ingen annanstans att vända sig. Utan det är världssamfundet som ger dem legitimitet och deras existensberättigande i deras egna ögon. Mm. Ja, tyvärr är det så. Och då tror jag inte att det är någon lösning att Sverige skulle gå ur FN eller något sånt där. Och jag tror inte att det är realistiskt att man börjar tala i termer av att man ska lägga ner FN eller något sånt där. För jag tror samtidigt att under det kalla kriget hade inte varit så kallt. Om det inte varit för Dag Hammarskjöld och för FNs arbete trots allt. Där fyllde FN en viktig funktion att på något vis dämpa den utveckling som, eller bromsa den utveckling som annars skulle ha kunnat ske med Sovjetunionen och så vidare. Men idag så är det ju så att man kan räkna upp land efter land där FN har engagerat sig och se misslyckande efter misslyckande efter misslyckande, och någonstans måste man ta konsekvenserna av det. Och jag tror att den rimliga konsekvensen att ta i Sverige, det är att man börjar betrakta FN för vad det faktiskt är. Ja, det är ett första steg. Inte för vad man skulle vilja att det skulle vara. Ja. Precis, det är ett första steg. Jag skulle ju vilja se ett demokratiernas förbund, liksom att demokratierna, de 100 eller vad det är, kan samlas och göra anspråk på att vara världssamfund, och så håller man de här diktaturerna utanför tills dess att de blir demokratier. Då skulle det ju vara en tydlig förbättring av det internationella politiken och samspelet, tror jag. Ja, det tycker jag att man kan diskutera, en sån utveckling, absolut. Tycker jag att man kan göra. Nu får man väl se. Ban Ki-moon verkar ju vara en lite beskedligare typ än sin föregångare i alla fall. Så man får ju hoppas att det kan bli lite ordning och reda i FN också. Jag tror för Sveriges del, vi har ju en historia av att polska bönder slogs till sista man mot nazisterna medan vi i Sverige satt och planerade världens bästa sjukförsäkring och världens bästa inkomstbortfallsprincip och världens bästa välfärdsstat, så att säga. Sen så la vi väl inte särskilt många fingrar i kors, så att säga. Eller vi engagerade oss väl inte överdrivet mycket så där för att bekämpa sovjetkommunismen heller, kan väl ingen komma och hävda. Och tittar man på utvecklingen idag, så om svensk utrikespolitik framförallt handlar om att man ska engagera sig för den här apan i Thailand som hade för liten bur, eller den här noshörningen Nelson, eller en al-Qaida-krigare på Guantanamo, så har man någonstans, tror jag, glömt bort att det finns en kille som heter David Isaac som sitter fängslad någonstans, och det finns flera hundra miljoner människor i Mellanöstern idag som vill leva ett värdigt liv och som inte vill styras av teokratiska regimer i Iran eller Saudiarabien, och som inte heller vill styras av korrupta regimer i Egypten eller i Syrien, och som inte heller vill styras av islamistiska wahhabister och Mahdi-armén heller, för den delen. Och vi måste ju ge vårt stöd till dem. Ja. Det är ju de krafterna som vi bör stödja. Dels naturligtvis i ett egen intresse då, för att bevara vår frihet, men också för att just ge andra människor samma möjlighet till frihet som vi har. Det borde vara självklart. Ja, man tycker det. Ja. Man tycker att det är rimligt att om vi omfattas som mänskliga rättigheter, så borde det gälla även andra människor. Ja, om vi tycker det är bra, varför i helvete ska inte andra människor ha det? Jag begriper inte det resonemanget. Alltså, det finns en del att göra där. Jag minns för några år sedan när jag var ordförande i Liberala ungdomsbundet. Då lämnade vi den här organisationen Forum Syd. Och det är ju en organisation som får flera hundra miljoner av Sida för att främja biståndsverksamhet och för att hjälpa biståndsorganisationer i Sverige att kunna bedriva projekt och så. Och då visade det sig att Forum Syd delade ju då ut sina pengar för att bjuda hit palestinska flygplanskapare, för att bjuda hit nordkoreanska statstjänstemän och så vidare. Och då lämnade vi det där i Liberala ungdomsbundet. Och då på den kongressen när vi kastade in handduken, då blev ju jag utbuad. Det står till och med i protokollet att de uppmanar personer att sluta bua ut Fredrik Malm. Och det var ju då för att det var en person då som på årsmötet som hävdade att det pågår en demokratisering av Nordkorea som är väldigt viktig att vi stödjer. Mm. Och vi hävdade väl att Nordkorea inte var så demokratiskt och att det inte heller var på väg åt rätt håll, så att säga. Och då blir man utbuad för det. Och jag tycker att det där säger någonting om hur klimatet har blivit i Sverige. Att det finns en diktaturvurm, det finns en aningslöshet, en naivitet och en bristande solidaritet med demokrater. Och det här är tyvärr, det här tycks vara rent institutionaliserat i Sverige. Ja. Inom den rörelse som jobbar med bistånd och internationella frågor. Precis, och det är mycket beror ju på att det inte har förts en frejdig debatt, så att säga. Det verkar som om de som har en annan uppfattning, de vill inte ta utrikesfrågorna. Nej, man gör väl... En del, de som är cyniska, gör väl bedömningen att utrikespolitik är ingenting som man vinner val på. Och det stämmer väl, men det betyder ju inte att de frågorna är oviktiga på något vis. Jag tror inte man vinner val på särskilt många andra frågor heller, utan jag tror att man vinner val på att visa gott ledarskap och en trovärdighet i regeringsfrågan och att människor litar på att man sköter ekonomi och välfärd. Ja, precis. Men samhället består av väldigt mycket mer. Precis. Och det jag har märkt nu när jag har, för det ska jag känna att förr var jag inte särskilt aktiv i utrikespolitiken heller, men nu när jag har börjat följa den där på senare år, så märker man att väldigt mycket av vänsterinfluenser och just som du säger, diktaturvurm, det kommer ju in via utrikespolitiken och det sätter sig som värderingar här hemma också. Alltså det är en form av infektering som sker av dåliga idéer som kommer in den vägen, och därför borde de ju stoppas redan där. Ja, man tycker det. Och är det inte så att demokrati och frihet är kontroversiella värderingar som har starka motståndare? Ja, och de som går i bräschen mot terrorismen, det är liksom inte Göran Greide på Dala-Demokraten eller Helle Klein i Aftonbladet. De som går i bräschen mot terrorismen idag, det är kurdiska skolbarn i Irak som utsätts för självmordsattentat i norra Irak, eller det är israeliska skolbarn som gått till skolan i Tel Aviv, eller så är det vanliga civila i arabvärlden som går förbi ett hotell som en islamist spränger i luften i Amman i Jordanien, eller turister på Bali eller turister i Marokko och så vidare. Det är de som går i bräschen mot terrorismen. Det är varken George Bush eller Helle Klein som behöver ta smällen eller amputera sitt ben eller se sin dotter inte komma hem från skolan, utan det är vanliga människor. Mm. Och om man tror att den här vågen av våld som vi ser i Mellanöstern idag, om man tror att det på något vis är riktat mot den amerikanska regeringen, då tror man fel. Det är riktat mot vanliga människor. Det är vanliga människor som tar stryk, och syftet är att tvinga alla till en underkastelse för en bred islamisering av hela Mellanösternregionen. Det är det som är hela syftet för Al-Qaida, Hamas och de här grupperna. Och förstår man inte att kärnan i hela det budskapet, hela den ideologin, är en djupt totalitär kult egentligen, Så förstår man inte Mellanöstern. Då kan man tro att det här på något vis är någon legitim motståndskamp mot kolonialism eller mot imperialism eller något sånt här. Men det är liksom inte motståndskamp mot imperialism att gå och slå sönder en eller spränga en kristen kyrka i Irak. Nej. Det är ett dåd mot civila som handlar om att de som utför det inte accepterar att det finns kristna i Irak. Precis. Men alltså, hur ska vi göra för att få då den regeringen som vi båda har röstat fram att bli tydliga på de här punkterna och i alla fall gå i den här riktningen som vi nu har diskuterat? Jag upplever ju att Carl Bildt och Gunilla Carlsson fortsätter den här flummiga socialdemokratiska linjen som ber... Ja, som gärna har samröre med de här antidemokratiska och fascistiska krafterna. Hur ska vi få regeringen att ändra sig? Ja, för min del, jag har ju varit ganska tydlig med att den utrikespolitik som dagens alliansregering för, det är inte den utrikespolitik som jag förväntade mig att man skulle föra. Det är inte heller en utrikespolitik som jag tycker alltid fokuserar på rätt saker. Det kan inte vara så att den viktiga globala frågan för Sverige, det är att bjuda hit Irans utrikesminister. Gör man det och sänder signalen till Iran att vi vill upprätthålla fullt normala bilaterala förbindelser, mycket business och gärna sitta i fina salonger med er och chitchatta med mera mördare. Så det är inte den utrikespolitik som jag tycker Sverige ska föra. Tvärtom skulle jag önska att Sverige istället bjöd in oppositionella grupper från Iran hit. De hade dessutom varit beredda att skaka hand med Maud Olofsson. Ja, just det. Och diskutera med dem hur Sverige kan stödja arbetet för att få en bättre ordning i Iran. Få en ny ledning i Iran. Men hur kommer det sig att regeringen inte gör det? Alltså, jag känner ju, du känner ju fler än vad jag gör, men känner ju en del av de här människorna, och de borde ju begripa att man inte ska hålla på och fjäska med de här krafterna. Det var ju Socialdemokraterna hade ju ganska intima förbindelser med Iran. Anna Lindh var ju där på och chitchattade med mullorna 2003, tror jag. Och sen så hävdades det att den här resan var någon sorts uppföljningsresa på detta. Jag vet inte riktigt hur man resonerar borta på utrikesdepartementet, men jag är väldigt besviken, och jag har också deklarerat det tydligt. Å andra sidan så tycker jag att det är viktigt att också ha perspektiv här. Jag litar trots allt, även om jag kritiserar Carl Bildt, så litar jag ändå betydligt mer på Carl Bildt än vad jag gjorde på Laila Freivalds och Corinne Jämtin. Jag tror att Carl Bildt i grunden i alla fall har ett hyggligt intellektuellt förhållningssätt till de här frågorna. Han är betydligt mer insatt än sina föregångare. Han är genuint intresserad av de internationella frågorna. Så att jag tror ju att alliansregeringen har rätt goda möjligheter att förbättra det här. Men då måste man ju, nu det senaste att man halverar antalet länder vi ska ge bistånd till, tror jag är ganska bra att man börjar koncentrera insatserna mot länder där man vet att det kan göra nytta också. Mm. Jag tror att det kan bli förbättringar, men hittills har man inte sett så mycket av den varan. Sen är det ju också så att det som också är en fördel i och för sig med den här regeringen jämfört med den förra, det var ju att den här borgerliga regeringen har ju i alla fall en förståelse för att ekonomisk utveckling är viktigt. Och det innebär ju att om Sverige kan ha mycket, mycket investeringar och ekonomiskt utbyte med nya demokratier, till exempel med den kurdiska regionen i norra Irak, om vi kan börja investera där mer och få ett handelsutbyte med dem, så kommer ju det att hjälpa till oerhört mycket att stärka den demokratiska utvecklingen där. Och där var ju sossarna och Vänsterpartiet har ju alltid varit ganska ointresserade av det där. De kränger gärna JAS-plan och Ericssons system och så, men de har ju inte varit så intresserade av att svenska entreprenörer kan komma in på de här marknaderna på det sättet. De har aldrig varit intresserade av ett stort ekonomiskt utbyte med Israel exempelvis. Jag tror att det ekonomiska och kulturella utbytet med Israel kommer öka betydligt de här åren. Ja, just det. Precis. Jo, när det gäller att ligga i. En sista fråga här nu. Du blir ju invald i riksdagen i höstas. Hur upplever du, motsvarar riksdagen de förväntningar du hade? Både och. Jag tycker att det är för många riksdagsledamöter. Jag skulle gärna se att det var färre. För många som blir osynliga. Det är för få ledamöter som jobbar aktivt ut mot väljarna. Och syns och driver frågor helhjärtat och hårt. Precis. Just det. Nej, men det var kul att snacka med det här en stund. Ja, absolut. Tack själv. Det här är intressant tycker jag. Fredrik Malm vågar verkligen att tala klartext. Han har perspektiven helt klar för sig i kampen mellan demokrati och totalitarism. Det är väldigt många som tyvärr inte har det i svensk politik idag. Jag skulle gärna ställa upp på Fredrik Malm som Sveriges nästa utrikesminister när det kan bli aktuellt. Så länge blir det intressant att följa vad han kan göra från sin riksdagsbänk. Alliansregeringen skulle ju verkligen behöva bli tydligare och rakare i ryggen i relationen till alla världens diktaturer. Då har vi kommit till det sista inslaget i dagens program. Några telegram från Djungeltelegrafen. Från Tyskland rapporteras att deras konstitutionsdomstol beslutat att om ett trafikflygplan kapas med avsikt att störtas och döda många civila får militären inte skjuta ner det. Men försvarsminister Franz Josef Jung säger i en kommentar att om en sådan situation uppstår så kommer han att ge order om att skjuta ner det i vilket fall. Detta har resulterat i kraftiga protester från medierna och oppositionen som säger att detta är första gången i den federala tyska republiken som en minister öppet deklarerat att han kommer att bortse från beslutet i konstitutionsdomstolen och beordra att ett brott begås. Den amerikanska delstaten Massachusetts demokratiska guvernör Deval Patrick har karakteriserat terrorattackerna den 11 september som elaka, otrevliga och bittra. Och han fortsatte, men det handlar också om ett misslyckande för människor att förstå varandra och lära sig att älska varandra. Till Boston Globe säger den republikanske kongresskandidaten Jim Oganowski, vars bror var pilot på ett av planen som flög in i World Trade Center. Och han kallar Patricks kommentar för fullständigt oacceptabelt. Patrick säger i en radiointervju att han inte vill lägga skulden på USA, men att han heller inte ångrar det han har sagt. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin är orolig över regeringens aviserade besparingar på försvaret och kräver att statsministern kallar till partiöverläggningar. Är det höken Sahlin? mot duvan Reinfeldt, frågar tidningen Expressen i ett ledarstick. Det var allt vi hade att bjuda på från Frihetsjournalen den här veckan. Tack för att du lyssnade.